جزاك الله. سورة توبة یا سورة براءت و تموائی ریڈیر نمونا دی سورة مدنی دی یا دی نبی اسلام دی جرت نرستو کم دمانا دا کم جوان دی ایک نادر شیر دی یو سب دیار رسم نزولان دی فضل تور دی مایدیر نادر شیر اور تا دیوام نام نمبر دی فضل تور دی آراف نام پد توتی انفال نا رب د مخ کی سره دی یو دا چې مخ صورت کې قائدی د میدان جهاد بیان شي اعلان جهاد وشو هندل ته داغي تفصیل کړي تهدیدات او په جهاد باندې دوا دی دیو جوړ وسی راو مخ صورت کې قائدی د میدان جهاد او اعلان جهاد وشو چې وقات مو حتا له تو فتنه هندل ته د تفصیل دیو جوړ وسی راو دوی موجه مقتدر کے اعلان دا قتال ہو نزل دا بیان دا آغا پر خوچ دائی سر جہاد کی دیشی لکہ مشرکان آل کتاب ام منافقان دیو جو بطیر آڑا درے موجا مقتدرت کے آدم سٹھ کیوئی چلا تعلیم انہوں تاس پر دشمنان نہ پی جانی صحابہ تو مجھ نبی اسلام تو ایتور مسلمانان تو ای دل دا خاص نبی اسلام تعلیم ایک سو گیار کے چلا تعلیم انہوں نحن نعلم تدم دیدی منافقات نفی جن مگے فی جن نفی کئی دل بغیب دن علیہ السلام نام صدورم امتیاد مخی صورت کی 41 کے بیان دا تقسیم دا غنائم ہو دا جمعتون ہو نزلت آیت نمبر 60 کے بیان دا تقسیم دا صدقات ہو کینہ کینہ دیو جنور فسیر آنا فین زم ہو جا مخی صورت کے آیت نمبر 58 کے ہوئے چکے بے لوزائی نے یری کی نو لوز و سرمات کا و موازو سر ختم کا ابیا پی عملو کا نوزد آیت نمبر 7 کی ہوئی کہ مشرکان و سلوزی کیف ہے کن لی مشرکان آردون اند اللہ و اند رسولی دائی بس لی مشرکو با ایمان خدا ترے وعدان دے پورا کرن تاتا رسو پورا کی شپاگم وجہ مخصورت کی سر کیولی واسی حضات بینکم پل مینس کے روک والوں کے جوڑ پیدا کی تنظیم برابر کی ندل تصر کوئی جو برا تمہیں اللہ نہ جوڑ برابر چاہتا نہ جوڑ یا دیار نہ بائی کاٹ کا ہوئی اتفاق اتحاد پکار نے خدا اغیار سر نہ دیو جنر پسر آڑا بلا مقصود کا اتنا مسٹ کے ہوئے نے چاہی دولہ مستطاعت ہوں تیارے ہو کہ سورہ 74 دی کفار نہ پارا ندل تو 46 زجر کے منافق اللہ کہ دی تیارے ہم نہ کہیں اگر جہاد کو لوے خبر رہا دی تیارے ہم نہ کہیں جہاد دور بیمان خلق منافقان دا دی وجنے پر فسے او لگو ولو ارادہ ہم نہ کہیں دو تو دی وجنے اور فسے رہا بل امتیار بل رمتا مخی صورت کے واقعی دا جنگ بدر وا دلتا بل جنگ و جنگ حنین او دارنگی جنگ تبوک دیو جنور بسیر آڑا نام آجا مقی طورت کیوی دا مشرکان و سموزی اندر تا وی جماعت سر جوڑی آیت نمبر 18 رکی چی موزی بی پیدیر بیا جماعتون سر جوڑی لسما روت مقی طورت کی د میدان جهاد خایدی ذکر شوی نو دلته صفات د مؤمنانو راخ دی چې دې چرته دی قائدو باندې عمل نه کوي دیو جنور فسیر آنو امتیازات د صورت صورت ممتاز دی فبیان د فرقو اربا و باندې اگر صدور فرقی چې دا غی تعلق د میدان جهاد سره دا غی بیان ته کیږي دری پائے کیا آغا دی چیتر وجہات کی گئی لکہ مشرکان منافقان آلی کتاب ایو آغا فرقہ دا آغا جماعت دے چیتر جنگ کے مومنان نو دی صورت کے دی صورت امتیاز دے چیتر آغا صدور فرقو بیان نے فکر چیغی نمیدان دی جات سر تعلق دے بلہ رشاہ نشتے دوے میں امتیاز صورت ممتاز دے پا تقسیم دا مشرکانو دای د احکامو دای د احکامو دای د احکامو بده دا شان نشته د مشرکانو احکام بیان کړی وی ا دې احکام بیان کړی بده شان نشته درېم امتیاز سورت ممتاز ده په اعلان د برات پاول کې برات می الله بده شان نشته ترورم امتیاز ترورم امتیاز ده په تفسیری او صاحب المنافقانو آت نمبر 38 درستو 63 صفات رو بیان کری بلدہ دا شان نشتے اول امتیاز سورہ ممتاز ہے پا آت نمبر 17 بانے چا مشرکان سر جمعہ جوڑے کی نا بلدہ دا شان نشتے بل امتیاز سورہ ممتاز ہے چا پا دیکھ اول کی بسم اللہ نشتا تا چاوی چا کم صورت جا بسم اللہ نشتے و سورت توبه بل سورت دا شانیشته دا لوی سورت سپاره لکه کم ده لیکن بسم الله و تا نیشته نور اغای نا آتنا کل کوتر اغای دری آیات دیتم بسم الله شته بل امتیاد سورت ممتاز ده پا بیان دا غزو هنین بانده آت نمبر 25 تا چاچ کم سورت ده چپایی که بیان دا غزو هنین ده وارد سورت توبه بل امتیاد سورت ممتاز ده په بیان دا چې اخبار او رهبان په صفت د خدای توب دی ولې د امریکا تی صفه تفسیری بل د شان نشته بل امتیاز تر ممتاز دی په واقع غار زور په بل کې لفظ د غار په کرا غلی آیت نمبر 40 بل د شان نشته بل امتیاز تر ممتاز دی په آیت نمبر 60 باندې چې کې بیان کې د مصارفو د صدقاتو چې په چا به لګا ته دا لګې صدقو ته لګور ځل بل دای نشته بل امتیاز تر ممتاز دی په بیان د مسجد ضرر ما دغه په حکم باندې 178 بل امتیاز تر ممتاز دی بس وشو یو بل ډیر شری ته تر ډیر نمونه دی یو نوم د دې د سورۃ توبه یعنی که مسلمانانو د سستی شي او په غزوه تبوک کې اداګه توبه الله قبول کړی دا یو نوم د دې سورۃ برات ته چې بدی کر مشرکان د برات د بایکاټ اعلانو یو نوم د دې مباصره پورته کوم کې یعنی مشرکانو د منافقان د صفات اوچت کړی دا شان بل نوم مشرده سورۃ مشرده ترون کې چې دا منافقان او مشرکان ترو دي سم بل نوم د حاکره کنستون کې چې مشرکان کنست منافقان غند ترسته یو نوم د بحذیه شرمون کې رسوا کون کې کافران منافقان شرمون دي د کتاب بل نوم فادحه رسوا کون کې رسوا کړی دي بل نوم د مقشقشه چې په کافران استراب راوسته یو نوم د منکلا داغ لگول که بو منافقون و منافقان باید داغ لگوله یو نومی ده مدمدمه داتی اڑون که را منافقان داتی اڑی راڑی در شرطه مدمدمه مقصد ده صورت بیان آغا صدور فرقو چی دهی تعلق ده میدان ده جهاز سر ده یو فرقا مشرکان دویم فرقه منافق دا علی کتاب دریم فرقه منافقان و سرورم فرقه مومنان دا درین بایشی دی نو دی تر بجهت کی گی مشرکان علی کتاب منافقان ادا یو چی کمان سرورم دا بجهت کی او دا مشرکان چی دی دا بیادان دا درین فرقی دی یو تا ویلی کی گی معاهدین چی سر وعده دن جنگ یو تا ویلی کی گی محاربین چې تر پیله هر جنگ دی یو ته ویل کېږي مستأمنین چې هغه امن اغسته دی درې شو بیا دا معادین دوه ډلې دي یو موقت معادین بالعهود الموقت چې وخت مقرر دی کال دوه کال شپږ میاشتې یو د معادین بالعهود غیر موقت چې تر وخت نه مقرر د دې دواړو بیا ګویا کې ټول مشرکان صدور قسمه شو د دې ځان ځان له ګونه دي بیا دې کتاب دوه قسمه دي منافق دا يهود د نصارا دا ځان له ګونه دي ا دې ته د جنگ وجه دا شان دی مشرکان ته جنگ واجب یا ذکر کوي منافقان کی قسمونه نشته دلته ذکر اته او دوه کړي اعتقادي یو عملی او دې کې اعتقادي مراد دي دا غي صفاتونه ذکر کړی تریا تر د جنگ وجی د دریا تر صفاتونه وايي ته د جنگ طریقه دار نه لکه مشرکان ته چې پوتورا اې در جنگ کې په خلی دای ګن بخار کړه به بدتی دي بدتی ورو جنگ نشو کړ مړې وي چې مسلمان مړته وا ګن ولخار کړه ایو دی یو دی مؤمنان مؤمنان بیا درې قسم بیان دي یو معذورین دي عذر دی یا بیمار دی یا بوډا دی یا ړوند دی یا شل دی یا قدر مثلا دوی جهاد نه شي تله ایو دی مجاهدین چې هر وخت تیار دي ایو دی متکاسلین چې غي جن ته تیار یو کله کله کی سستی وشي دې صورت کې دا تدور ور ذکر کوي دې صورت کې مونږ وی چې په دې صورت کې اول کې بسم الله نشته دا ولی لنډه خبره ده چې نبی اسلام وو ځکه نبی اسلام ته ځان بچ کړو یا تراغه نو کاتب ته وایته به وی چې ودي کپتان کی صورت کې پلان کې اتو سي نو چې ګل به صورت خلاص شو او نو صورت به شروع کړو نو نبی ته مې بسم الله الرحمن الرحیم مطلب چې نو صورت شروع کا به کې بیا ته نکل لیکن کله چې توبه توبه شروع کیدا نبی اسلام بسم الله نو ویلي بسم الله نو ویلي لہذا کاتب دو وحی اونه لیکو نو بیا چې کله عثمان رضی الله عنه دا قران کریم را غوندو نو بسم الله دې دنو هغه ورته او دا بعد خل ګویا دا دوات بدکار مو بدکار دی وای دعا نه کنه او ول بسم الله ته بدکار دی چې دې وړو کی تر مخه ته وای او لیکره نو دې ته ولي کته دې صدا خو دا سپاری نه لوګو کم صورت دی دې ته بسم الله دې لیکي وای دا نبی اعظم صحابه نه لیکلي نو موږ هم دغه وکړه دا تشه تکې دعا دا دوا په جمع باندې د موږ د جمع د صورت ورسو یا د جنازې د مخ کې یا جنازې په متتن دا نبی اسلام کړی دا نو چې دعا ته بد کار یو کنه بد کار پیغمبر نه کړی چې کار پیغمبر نه کړی بد کې پوښ نه تر کو ما تر کر رسول الله اسلام پوښ نه بعد ما فعل رسول الله اسلام پوښ بالکل تر کو ما تر کر رسول الله اسلام سنت کفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تر ډیر بدعت حقیقت دی خبر سره چې نبی اسلام یو کار نه کړ بده کې بس کوم کار چې نبی اسلام نه کړ دا غیر نه کول سنت دی اگر لومبر د خیرات نه کړ دا نه کول سنت دی د دوی می درې می نه کړ دا نه کول سنت دی دا کول چې ګنده به د سنت مقابله پر شی بدعت سلویختی نبی اسلام نه کړی او سلویختی کول چې کومه دا تو سنت خلاف دا ادا بیرات دې خوراکو نه راواله نو بسم الله دې ته دې کړی شوی نیو خبر نبی اسلام دې ار ادي رضی الله عنه دې کې بسم الله دې کړی کړی چې دې کې رحم نشته نه په مشرک شته نه په کتاب نشته نه په منافق شته نه په سست مسلمان رحم شته دې کې رحم خبر نشته نو په بسم الله خود رحم دغه نو یې دې کړو تا هاوې نه دې کړو تا نو مقصد د صورت او صورت تقریب د صورت صورت صدور کې دی اولې ته ترکم چې قاری ته تلاوت کړې په دې کې د مشرکانو اقسام بیانې او دا غي سره د جهاد وجه ذکر کړي دا غي حکم ذکر کړي دوی مې ته 29 نه تر 37 پورې دا نهایتونه فارې کې بیان کې د کتاب او غي ته جهاد 15 وجه بیانې چې جهاد سره کوي او درې مې صد آ تر 38 تر 90 پورې دا تقریبا 52 آیاتونه دي په دې 52 آیاتونو کې د منافقانو 73 تی په دونه ښکار کوي چې دا غي تر جنگ وجي دي خدای ته جنگ د خلی دا ولا یې دا صفاتونه ښکار کړه دا جنگ دی سر دا جهاد دی اته درې مې صد آ تر 91 تر اخره په دې مؤمنانو بیان دي مؤمنان درې ډلې اول د ماذورینو بیانو کې بیا د ورساو کې د مجاهدینو بیان کی بیا د غین وروستو دا غ متکاتیدو بیان کی براتم من الله یعنی هاذه دا صورت اعلان د بایکاټ دی د طرف د الله او پیغمبر د الله ناغه کتانو ته آتم تاسو ته دوست کړی د مشرکان فسیغو فی الارض غیلان داده نو دی گردی پزمکی سلور میاشتی داغ معاهدی دی خان و معاهدین غیر موقت دی تا اعلان دیش سلور میاشت گردی دیشی سلور میاشت بعد بیا جلتا و نوینو وعلا موانکو غیر موجود اللہ پوشی چیقینا اللہ اتاب چی تنیکم دور کنکی اللہ اللہ که خلاف کوئی الله شکم وکړه الله به تبا کی افوش چې الله رسوا کوم کړه کافر الله مر رسوا کوي د دې آیاتونو شان نزول دا ده چې کله تران نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی الله عنه ته ورشه د حج موکوا د عرفات په میدان کې اعلان وکړ خلکو ته کافرانو ته صدیق الله باندې شریعت لري سکر را دی جان شریعت لري اغه ښا اته روان شته لړو د چا نبی اسلام ته چاره ټول نور قریش خو به ومني خو ستا قوم چې ری خو نه موږ د منو دغه دی قوم چې کده په بنو هاشم باندې کمزور دی نه به ونه مانی ګوره د تر د قریش د د بنو هاشم به کس په کار نه بیل تام خبره خو دې خو کړه نو علي ته وایي چې تور شه او ته به داغه نایبي خبره به هغه ته اعلان وکړه نو څو چې وایي چې نبی علی رضی الله عنه هغه چې کوم د وارث د نبی اسلام دی هغه خلیفہ دی نو موږ دا وایو چې ابو بکر صدیق له هغه نائب مو کار کوو نبی اسلام په خپل باندې نو علی رضی الله عنه سره لاړ نو د چې اعلان وکړ سلور میاشتو لتر د غدته په لار تیر شوی د مدینې نه چې ته سلور میاشت اعلان ته وکړ نو مشرکان په دې باندې خپه شو وچې دا د کونډې د تر سره میاشتې راتلو دي دا که مونته کونډې وي او کونډې وي کنه اعلان دا و چې تا دوه مشرکان کونډې شوې ستاسو عالیه ختم شو دا غي دور دور ختم شو اگر ته چې د خدي خوان مړ شي هغه به تری شي نو ستاسو هغه خواندان جو مړ شو دا غي عزت یې پاتې نشو ځکه نو ته مات کړو ټول دا خو ځا مزادار زمات بو تا ته کونډې نو سکونه بیا بل واده کوي یا ودی کور نو دي پوه شئ په خبره کونډه بیا بل واده کوي یا ودی کور نو دي یا ودی کور کې ځان راکړي نو که چېر تاسو دا بل ځای کې ځان راکړي نو اسلام راړي آیا بدل تاسو یې بس تاسو نه شي بعد یې قران ته وګورئ کله څنګه عجیب کتاب ده وعدان من الله اعلان ده د بایکاټ د طرفه د الله نه اده پیغمبر د الله نه اعلان دی خلکو ته پروت حج اکبر اعلان دی چې ان الله بریون یقین الله بیزار د مشرکان او پیغمبر د الله بیزار دی د مشرکان فین تو تم که فتش درتا تو با ویست در کفر نه نو دا با قرشی تاسو ده اگه درتا تو واوختهی تو با مونه استا نو پوشی تاسو نی کمزور کنون که اللہ لن حضر رو که کافران تا پازاب در ناک سرا ده دی دا ایشا ندو ذکر کئی علماء دا آتا مرتین آزان تا عذر نده آزان تا عذر وقت وی آزان تا اعلان تا اعلان ذکر وی چی دا وقت سڑی را دی گوشی یعنی آغا خبر چی وقت سڑی را شی پتی دا ویده شی دی دا که بلا خبر دا یوم الحج اکبر نو د حج اصغر مشته او حج اصغر څه کنه حج اصغر عمره ته وي حج اکبر چې کوم حج ته وي او حج اصغر عمره ته وي بعد خلکو شو بره غلی دا هغه وای حج اکبر دې چې جمعې پر باندې عرفات راشي نو دا غي دا شوبه مو ساده پر درسته ده کړه چې په دغه کال باندې جمعه د جمعې پر باندې غالبا عرفات مو نو دیو چې خلکو دا شوبه راغلی دا حج اکبر حج توی او حج اصغر عمری توی عمری توی حج اصغر ہوئی چه دیر خبری چایی که دیشته تواب پکشته سایم پکشته خو قربانی پکنیشته بنا که در در نیشته دقیق مدنفه که نیشته عرفات تطل نیشته قربانی پکنیشته جبرات بیشتر پکنیشته نو آقا حج اصغر ده عمره او دی که دانون میشه ده حج اکبر ده یو سڑی دا کو قرات کو نغوی ان لا بریم لا مشرکین ورسولی دا رسولی ادب کا په مشرکین باندې اندی خدا راو چې الله بیزار مشرکان د پیغمبر نوم بیزار دی نو چې هغه دا قرات وکړ یو عربي او غیلان وکړ چې خدای د پیغمبر نوم بیزار نه ته بیزار دی نو خلک کولی ته عمر فاروق خلیفہ هغه راوسته هغه ته داول دی وستا دغه مدوی کې چې الله بیزار دی دا د پیغمبر امام وي هغه د رسولي اتب کبه مشرکین ادمین د لاندې داخل کړ چې مینه مشرکین او مینه امام رسولي نو خیر عمر فاروق پوه شي دغه نه پوه دی حضرت علی راو چې د علی په جبه کې تکړه په لغات د عربی کې تکړه هغه ته وي چې ته ته قاعده جوړ کړه دغه د عربی عربی لغت چې فاعل به مرفوع مثلا اغه خپل شاګرد ته وي ابو الاثر الدولي اغه ته وي چې راشه وته قاعده چې ګوره فاعل به مرفوع وي او مبول جدا منصوبی او جهان پی جرف راشه او مجرور لکی و غیره راشه دوستو نو ابو الاثر الدولي پا اغیب ان لگو ازاد زیادو کن دستر دستر پا در نهو ابتدا در نهو ابتدا چاو کران علی رضی اللہ دادی وجه شیگانو تا شیگان د نهوی له دور دور کوي چې قرآن هغه وایي چې نهوی نه بغیر قرآن نه ویل کیږي ځکه دې موجد هغه زمانه کې هر علی رضی الله نو هغه هغه شی چې علی رضی الله ته منسوب کیږي د قرآن نه مخکې کوي هغه شیګان نو دا دی بل باندې شیګان او سر بیر دی اته نو دې وایي قرآن به الله سره چې نهوی سر په نه دواړو وایي الله دې موږ دا خبر ټیک نه کنه چې که سر په نه قرآن نه ضروري افکار چې نبی اسلام اول کې سر په نه تعلیم ورکړل کنه ټول عرب چې کوم یو خود عالمانو یې ګړ اکثر جاهلان یو دې په کې چرته پویده نو بیا به ته کوي چې راځي دې په عربی ول پویا کا په سر په نه نبی اسلام لوبر اقرا اقرا ادب بیا خو مسا غب صاحب خو بیا عربیان کنه ولا چې کوم په کې د روم نه مسلمان شي سوی برومی دارنگی سلمان پارسی دو فارس در اغل پارسی جبه و دارنگی بلال حبشی بربر دب جبه نو اغای تا خود نبی اسلام کرده دی خیلی چی اول سر پناه ہو خواه نو اغای دا قاعده که او دا ورسولو ورسولو بریو میرگو شرکین او پیغمبر دا اللہ هم بیزار دا اللہ چه دا هم اسم ده دا انا هو اسم همیشه د فارسی کې دا مرفوعی خو دی کې منصوب راوته د وجه د ان نه او دا رسولو په هغې عطف دی نو حقیقت کې دا الله چې مرفوع ده په دې پیش دی خو د ان نه د لاندې راغلی نو پیش دې نه غورځېدلی ادب ورته راغلی او د رسول یې په عطف کړی په دوه خپل یې راغ دی او څوک وایي چې ان الله بریم په هغه ځای باندې پوره شو جمله او دا لاندې دا ځان له کلام دی دا لاندې ځان له کلام دی چې ورسولو بریو من المشرکین او پیغمبر دا الله هم بری دی بېزار د مشرکان نه فاین تبتم پس که ګرتا توبه وستا د شرک نه نو دا به غواړی چې تاسو دا وګورئ یی دلته هغه واوقې توبه نه وباسې پوه شئ تاسو نه کمزور کوونکی الله اعلی چې ځان په اخلاص کوي دنیا کې او زیر ورکه کافرانو په عذاب درناک الا الذین دا مخ د معاهدین غیر موقت بیان شو او دې کې د معادین موقت بیان کړي الا الذين عتم مگر اکتا چې تاسو وعده کړی د مشرکان نه بیا نه کم کړی تاسو دی وعده کې څه شي ان خلاف کړی تاسو نه امداد پر تاسو په خلاف کړی چا تو پوره کړی د تو وعده دی تر مو تر نیټې دی د معادین موقت وخت مقرره کال شپږ میاشتې نغا تر پورا کوي دو میاشتې سور چې ده خو شرط پکې چې ای وعده کې خرابتیا نه کړي ان الله حب المتقین یقینا الله دې نه کوي وعده پورا کوم متقین دې کوي وعده پورا کوم کنه مراد ده فایدان صدقل اشور حرم او دې ده کې د مشرکین محاربین بیان دي کنج محاربین دي انا غیت فایدان فایدان صدقل اشهر حرم پس کله چې تیر شي میاشه د حرمه میاشه د حرمه ته ذل قاده ده یو لسو میاشه ذل حجه ده او ذل حجه پسې محرم ده مطلب دا چې اعلان خو شو په نهم باندې که نه پنم ذل حجہ مشل را دیا غشوی امیا شر پر دو محرم شا متا جدید پنزو سر مورد تے ادا مشرکین محاربین دیتا پنزو سر مورد تے ورکو فائدان سر خال اشور خورم فس کاش تیر شوی میاشت دیتا یند محرم میاش ختم شوا فقط المشرکان حیث وجہ تمو نواجد مشرکان کمزا اجتیموی مکہ کی چیمی نواجد نجید او نیوی دیلا او بند که دیلا که نیوی دیلا پارا در بانده لاری و تا بانده که نن کاکران تا لاری بانده فا این تابو منگ دمونگ لاری چا باندوره شه دمونگ لاری چا دوشی باندوره منگ بچه که ملک تدو پاک باندو نن آئی منگ تا لاری بانده فا این تابو پس کشرده این توبه ویستا دی کفرنا او جاری کموزا او رکا دکات یعنی آمار اخ دانش تو بیا میشتا آمار جاری کی و فقل و سبیر آمان تو فریدی تلار دیم یعنی بیا موج دی یکینا اللہ دی و خود رو میرو بان او سا درین قسم دو مشرکانو چی مستعمین دی تانی امن گوخت دی نو اگتر سوکا دا گوکم و این آدو من المشرکین اگر چروتان دو مشرکان استجارکا پناو گوخت تانا فاجرو نو فناور کا تردیبور جواری کلام دا اللہ جو کلام دا اللہ واوری قرآن تو بیان کا نو کپری پوش ایمان راڑا نو خبیا دیدتا اکا نمانی نو سم آبلغو مامنا بیا قرآتو آغلا مامنا زائد آمان تا نی پولی تا چی پولی نا اتوارد وائدہ اوستو ترقی و تاقا کدکے آمان کی بیا مامنا پولی تا مامنا ہوئی دے پا آمان کرے پولی تا چورن سی پول نوار که بیار مانه ملکی اسی واجنا دار سور دا اسلام سور دا عدل انصاب دین دا دانوی که مده که نرسی بیارتا تا دا دی وجن مسلمان دیر خر مسلمان شو دی دا مسلمان هم پر انصاب بانی من اشارتن دا واقع سوز رو دا بیانم کرا چی دی بلکی و بادشاہ و راجہ داہر راجہ داہر سفید دو راجہ داہر یو سیاہ و آکا تا بمبائی دا غلاکی دا دوار رونم یو دا راجہ دائر سپیرو دا دی پر خنیم اندسان اتا افغانستان تا دی باید دی کمات رو دوار رونم دا دیر ظالم دا راجہ دائر سپیر دا با قزاقات بحری قزاقات بحری لٹھے ری چوتا ہی آگے ساتلو اپائی بانوی دا جیدون لٹکون یو دل مسلمانان یو جید دا لنکان راتا فائی که خدیم یو سڑیمو آگا جید دا یونی سا سڑی والا مرگ را ستی اوتا سا بزنگولو که در روک شو آخد ای بود دیا که دکڑی یو آخد ای چونو لاغی آواز که یا حجاج دا سڑی چی کم پٹشیو پنی که سڑی اگا آواز واو ری دن اگا دیگ را گیا حجاج آو که سار موس کرو آو ناس تو دیشراک پا انتظار که حجاج بخبر موز ورکو خام ظالم و موز بخبر ورکو سار موز دارنگ فیسلیم دیر خیبه کولی نو ناد با دیده داد آقای اگه کولی کچری و داگه تیم که چیز دو دیچه بس ضرورت را به که پولیس وانه به شکایت کو آزاد بیاله برابر رو که بده بلس پا پوچ بس چه زیاده اگر چه دتا بیوی نو دیبا ناد اون پدی طریقه ذکر از کار بیم کو که چه بس مسائل اگه بیم آوریدن کو جماعت که اگه سره را دن نشد واته یا حجاج بیان ایده اگه شانچان شد من جیادونی میشد پدی بل که اوی سری را لگیر مرک را من دی بس شو سن وی آخد را نوید وی خدی آواز و جا حجاج وی خواه حجاج را دوم که جماعت را بارشا وی کم داری اندستان که اندستان کم پر دیدی پلا وی گوته وچه در لبیک یا وقتی نما خور در لون او فورا دو کارو کلا یو خطی اولی که راجع دار تا چی دا دما دا خط سنگ در شید راجع دار کن دادا فریده چی سور مرکلی دیدائی دید بار که ادا دانا فریده پیزت بار باره وی خواه بلا نشی ابل خطیلی که ولید تا باشه ولید عبدالملک در غرب که بادشاہ و خلیفه چه خلیفه تا امت جد را چه در پیندستان عمله کنن اقا تا خطیلی که چه تا تجارت ده او کسا ما دولت دی فکاری اصلا دی فکاری ستری دی فکاری اقای نه عجب بینیشته ایو کاملا ام نر سره در تا راجع دار ده چه خط لار راجع دار پا تخناس چه خط او کتن تارا بودو بودوی دو جورا توشم پا آقا دقیر اوچت شراغ لاشه پتخ بانه بی آقا برا دیما پسی دارا بودو عرب سی زبار دو بسه ورشا و تا ما با مرکره خود بودوام چه خبر راسی ورشا تا چه تا بندر از در نمان سړی به فری واره حجاج کوي دی به حجاج چې کوم د خپل واره محمد بن قاسم له درې طرف جوړ کړی شا بر شا هغه چې راغی دې ته درسین نه راوختو راجدار د دواړو مقابله وشوه نو دی ډېر په کار پر کړو درې طرف ځوانانو هغه یې دی ګر چپی ورکړ دی کې په مخه کړو ډېر په کې مړ کړو څو تخسیرل نو په کښته ورپسې وو کښته ولاړو د بیړای کښته پای کې سوار شو پور شو جیپور ته پور شو دای سره چل نو چې وسو د دا چلو کوم ما باندې تاسو دیو خطو دکره دغه ته حجاج ته چې ما نه دور کښته پلان دا غسین پلانوار معلوم کو په علمي هندسه علمي هندسه دا انجینیر ته وایي د انجینیر په طریقه باندې پلانوار معلوم کو دریا دا به څنګه معلوم وي اوس خو هغه دغه غوندې کې داسې کیمري غوندې هغه واخلي که نه هغه وخت کې دا طریقه نه وه د دریاب لکه دا دریاب ده نو دې دې کنارې ته دې پله یو ګز ځای به دا ښه وار به کړ نو په کې به یو ډنډه دي هغه یو ګز یو دوه ګزه هغې کې به دې ځیر سوري کړو د دې سیند نه به یو ګز دې پله کړه او دې انجینیر به ورته بل طرف ته دا به کتل به سور نه به ولاړه چې په کوم سوري کې به دا سر به داسې کوکو چې په کوم سوري کې به وته د دریاب کناره ښکار شو بله هغې ته به یې نه خو کړه نو بیا به دک سور د بلې غاړو دې ودرېده او دې اوچې غاړ ته به یې کتل چې په هغه سوري کې د سترګو نظر به د اوچې کې په کوم ځای ولګوي په دغه ځای کرښه وکړي نو جو به یې کړه دا چې به ناب کړه دا دې دریاب چوړایي معلوم شوه لکه مثلا څلور سوه میټره تلل دی نو بیا چلو کړه چې بیړۍ تقریبا پنځه پنځه میټره پلنه کړه نو د حجاج بن یوسف ته وایي اوس په دې باندې څلور سوه په دې خوا اتیا بیړۍ لګي اتیا کښته غټې غټې نو حجاج ته وویل چې ما له نوې کښته راولېږه نو هغه په دې بایره رو په دې بایره اره په دې غاړه باندې کښته راولېږي دته دلته کښته راورځي د هغه نه د هغې نه پل دغه جوړ کړه پوله دا دومره چې ټول کښته په دې کناره باندې نیغ ودرول په یو قطار کې نو هغه سره د دواړو کښتو سره یو تړ دا دومه د دې دوه خپلو کې بیا دې او د دې بلې بیا دې یعنې دا یو لوی لیڼ جوړ کړ دا طرف دا طرف او دې پلې یو غټ غټ موګي خاص تر غټ غټ موګي غټ غټ موګي داسې پدمه کیسې ګز ګز بد وګز دند نه کړ غټ غټ موګي داسې نور پیر وغیرہ هغه سره غدې سیلا وتړلې او کلکه او غبر سر چې ګور هغه لټېلا ورکړه دغه جاله د شراله جاله دغه د دریا د پلانونه یو دوه بیړه ذات له ګولې دغه ذات راتل راتل هغه ځای کې په خینار باندې ورو نو بیړو د پاتې د کول جوړ شو د پاتې په دښتې کې هم د پاتې په اسونه واړو ابل دې مخ کور په دې دغه کې راغلو د روس نه روسیان دغه شان چل کو نو ما په دې کې ما دا خو تاسو د روسیانو ما دا سوار سو کال مخکې تقریبا سو کم سوار سو کال مخکې دا محمد بن قاسم د تکړی په دغه په دریا سین باندې کړی دور لوی دریا باندې خیر چې پولی جوړ کړ او دې پوری شو نو پور ځنګړو نو د په ځنګل کې دی راوټول چې سبب څه کو هغه غلط راجا دایم چې څه باندې شکست وکړ او تښتیدل نو هغه خپل پرمننت راجم کړ پای کې پندتانو چې دا مسلمانان د ترار دي تر وسو کوي خو دې د کو نکاسان موږ را په مخه کړو دینه وسه خلاصي وي مها پاند تو ته وی چې په پورا شریف کرا غلي دي چې او په دې مل باندې دغه راځي ما هغه چې اوسې ټیکې وی کنه دغه په پورا شریف کې وداونه خو چون کې د اندوان کتاب چې ګل پر حکم نشه چې اندو هغه کتاب وګوري ښا هندو ته حکم نشته هغه په دې کافر کیږي څنګه ملک دا حکم شو چې که قران کریم امیو کا دا کافر کی ولی چې که امیو کا بیا په دې برابرول نشي خدای ول نشي برابرول مار ته نشي نسته دا وشه قران او الله دې هغه اوچت مقامات ورکی چې هغه د کفر په ته کړو چې چا قران کریم بغیر شپړ ظلم نه وي هم کافر دی او عوامو ته هم د کافر کی شیخ وی وای دی په ما باندې کوبر دی په تو دی کی شیخ دې ارت په پرواه نه کړ او مسلمانانو د دې ظالمانو چوغور نه خلاص کړ دای خو ګیرو پښتانه ګیرو مولیان ورګنی خپل او چې څه خو خو به کول دا خو شیخ د شیخ دې رسټان مختلف وکړ چې ایمانی زوام نن سبا د عمران خان اقرا دیونه چې سم پردي چته کړ لګ لګ خلکو دې ډیر ښکار کړ دې مولیا ته چاوي د سویر شو دا خو اصل کې دا شیخ ښکار کړ ابو لیډران کې عمران خان تور کړ دا چې جامع تدوی سي بربند کې سب چې سې یعنی ار یو شی ول ښکار کړ بعد هر دو پور شریف کې راغلی دي چې په دې باندې به حمله کیږي د مسلمانانو دا غي د بچاو یو طریقه ده چې د راجا کما د ټوله خستر نه راکشره چې هغه شی او دا تر ډیر زیات روسی ډیر ماروسی او په دنګل کې چې کوم درګار دی چې په هغه باندې چړاوو کی نو بیا به موږ بګوان چې کوم مهربان شي او هغه به اوس غلې نور څه نشي کې نور تر کې است جنگ به تر نشي کې داهر وی چې دا فسان بس هر با دا غلال شي نو دوباره نه کشره دا بلان شي او پیرا وږي وتر بلغه پوجولې گو یا پولیس او نه نه نه نه پور کیداري چې پندت بس ما پندت بس تر دي واد به سو پد دي او رټي ته تر لاړ شه ارد محمد بن خاتم راغله ده په ځنګل کې شپې ده او سپاره دایتا سودی شي ایوا دي ګردي داس لیډر او داس داسانو سردار او جرنیلو د پوج سوکیدارګې یوا دي دا نه چې لس کتان په دغه دی فاده د فارو درېږي دا د ملک چې جولوی جرنیلی نو بیا زر کتان دغه فاده ته ولاړي هغه به یوا دي ګرځي د فاده ته کو ا دې شپې چې پانډه دغه ځنګل ته تله هغه ته په محمد بن خاتم دي هغه خلک لاس کړي خلک د لاس ورکا پرې مخې والے وی زه د چا خدم وی ته د چا خدم نه خوند سبا مړ دی مسلمانان راغلي دی د مچې دې نشي وی دا کومه چا لوکو پی سی ام دی ری ستروم دی ری عادت د ما خله هغه یو په مخې سره خدای وی خو باته بعد خلک دوان غله کې غیرت پکې ایواد او حق لکا هغه استاوی بدبخت وی ته د خوند خدم لرشه مال د دراوډي ولا نغی چې غکړه محمد بن خاتم را منډه کې څه وشو چې هغه راغلی یو دی یک دی خدرات ټول دی او دا وایي هغه په تور کې درشه چې لری کا بیا تو غراو ترجمان نو دای په دری باندې خبر شي د خدای ته ته سوکي دی او ته دایر خدمه ودا تو د دادم لوی مولا دی ودا چې ته دی یو ته کیسه وکړه هغه یې خان هغه یې په موجله وی خدام په دین کې د مولیان وجل شته نه د پړنتا او ګیری کو دی خل ته وی ته سکه دی وی زبر زما کنه واپس ای خاون سره به غبی او یې دو کتان ته وی دا ورسوی دا بتر دا ورته تر کوسی ابي اترا دی دا چ روانه شو چې زمان لاړ نه دو کتان ته وی وای دا سوکو او زه دا محمد بن خاتم وی دا نه وی هغه ورو کله ګیره لانه وا دوه د څه دی به لګل ګراغره اخستم درو وی دا نه یو دا نه کنه وا تا غو درې دا محمد بن خاتم وای وته وی ولې وی دا وی څه نه دمه دا ور لاړ وی ول نه دی وی ما تربا وی د بادشاہ خدای ما تربا ته دی دا د ما بیزتی چې ته ما پس کوان سره لګي خیر هغه وی دخره دیته وی دیته تاسو په لو تر روان شو دی چې دی د خار کلی تر دې ور باندې چې ور ټکول د څوکدار څوک دوه دی او ته رانه ور کولا او کا ای دوه پته دا چړاوی لته دی نو سړی و طرف ته پوت ونی شو دا چړیا تر دوی رانه و ته څنګه ته پوت کی مو مې کاتل ته تر لاس کی دا او روان دل سره نو چې د محل دروازې ته تللی دی ها دې ته واپس کی دا راغلو ته نه نه دا خدای نه له دغه را کلا دا وی ما کوټ دغه تر زده تا وی خان نو چې هغه محل د گیټ فار دې دې ته واپس کی بس ودا محل نه وی بس وینا دا دې محل ته در نه دې کې فتل لګی دې پند تا نو تور دې وی نور تور دې پند تا نو فکې وی خیر دې هغه د ورته کول د نشوي دا وته را دره پسې یو کوټه د نشوي دا پچ په بلې دا په بل کې راځه دا یو د دې اشراب ذکر وسم د غم نه اکبرم چې غم را شراب وکي ا بیا غم ودې ویداد ما خاو درځدار وی خا اراده ما پتراشا نو بل کوټی ته بوت چې وره کولاو کو دریاب تر تولې گیټو وی دی لم راوسته وی ما ته وره چې چې دا د کونچې د پردو چې دښمنان د خدای حفاظت کوي دې شي کس نشي غوړي ډېر خو یار خدای وی دی لم راوسته چې تا به ما احسان وکړه ازاري نو بچ کړم نو ما چې تا سره احسان کړم دا من خاطب تا اخلي خدای درکوي تا نه خدای چې په اسانتیا والی د دې غړ راشي دا ځای به ته ما کلاو غریښي په دې غړ کشتو کراشي که دا غړ راځی نو به اخلي خو تاوان به پکېږي ستاسو نقصان به هم کېږي د دې غړ راشي هغه وې خاویزه توستلی شي هغه چې واپس شي چې دا پوه شي چې د کلي نه به وتئ خاون یې پاتې پاته چې پاتې ده وی چڑاو شو هغه ته پاتې خبره ور چڑاو مړه پرې نه خو یو خبره ته کوم د دې خلکو سره جنگ مو کوه وی ولی وی محمد بن قاسم ستاري کټ څخه ولاړو ټوپې وتلې دراز کې هغه ته ته کېنه کېنه تلې دا اوسه وی هغه در اورم ته نو کیسه وته پوره وکړه وی ستا پندت ځان ته ما عزت هم سه او دا ستا دشمن هغه ته ما عزت بچ کړ دې تر دې رسولې مخه دې کدمه باندې دې سره جنگ مو کوه هغه له جنگ کوم بد اجل هغه سه بدبختو دی ویزه ٹھیک تا بل دا ہم لوگ را دی غرا راجدار پک مڑ شو سو کوئی چ دغه خزر به محمد بن قاسم نکام کړل بهرال نو دا اغي خبر را چې وین احد من المشرکین او که چر تند مشرکان نه استجاره کا فنا و تا نه فاجرو نو فنا اور کا تر دی پوری و اور کلام دا الله بیا اور تو اغل زائد امن تا اور کافر زائد امن تو رسول واپس را محمد بن قاسم دیکھ یو خبر ته وګورئ اسلام تور دے حساب دین دے خودی کی دا نه وای چې خیر کی کلام بتا دا ته موږ چې سر په نه ته بیان کړي کلام دا دا ته بیان کا سر په نه ویلې دي تر دې چې ووري کلام دا دا کتاب ته بیان کا نو کوی من هوستارو دی دی کنی نو سم عبد ما مانا بیا ور سو دل زاد دا امر ته پوری تا زار کې ورنه قوم لا لا نمون دا په دی وجه دا قوم چې نه پوهېږي د الله په کتاب باندې الله په حقوقو باندې اوس اقسام د مشرکانو بیان شو د هغې دپاره د جنګ تهدیدات تیزوالی کیف کول مشرک دا تقریبا اووه تهدیدات دي کیف کول دا لومبې تهدید سرنګ بشید پاره مشرکانو وعده د جنگ په نزد الله په نزد پیغمبر د الله الا الذين مگر آ کذا چې تا تر وعده کړی دا په دې په دې زمانه یارام وسو پورې د ویلاړي تا ته په وعده باندې خلاف نه کوي نو تا ته موږ لږه دي تا ان الله رب المتقین کنا الله مینه کوي متقان سره او دویم تهدید کې په سرنګ وی سرنګ بشی مو شرکان له وعده وای وای تر وعلیکم او که جردی غالب شپتا تو باندې لا کوبو فیکم الا انتظار کې پتا کې د خپل والا ہے ال پډیر مان والا ہے ال مان خپل ولی کته د ډیر چې تر دې می رور می نه دی پری د کا د ما ما دی می نه دی پری یا ال په معنا کې په پیرانه کې الله ته چې د الله واسطه ورګ الله لپاره ما په نه دی پری یا ال په معنا قسم اعلان لري انتظار کې پتا کې د الله کته الله نو متوجه نه دی پری یا انتظار کې پتا کې د قسم که قسم یو ته پړلې موږ ا قسم به ماته پړې پدې ولا ذمہ ذمہ دارای کستا ذمہ داری هغه سي کته کته زیوی کنه او دې نه پری دی یردون کوم بیا فایما خوشاله تا په خلو باندې ته کا کازی نه د ما ما دی می مشرک ا د ما ته دی می او دا می دا می وتا با قلوبم ا انکار کړه رو د استاد استاد پړوانه هله کتا د دشمن ګړي دا مشرک واقرم فاتقون ادیات دینه حکم ما کوم کی الله دی او درما تهدید ذکر کړي چې جنگ مو تورل نکې ولی پی لکې ایست خپل لیدې نشي دغه ته په دوی دین باندې دنیا غټل نه واړې دوی په دوی په دوی دین باندې دنیا غټي ايش طرف بیا ته لا تمن قليلا ورکې دی فاتو د الله باندې دنیا لگا دنیا به غټي او ته دې رات کې حساب څنګه خپل شي دا تر ما ما دی تر دې مولاد یا دې بل څوک دې استه په دې نه شي دا که ته وبرات کې دا واست دښمنی فتا دوه سبيري بند شو بندور کې دا الله دین انم یقلن دې بداج دې کوم کې وسالورم ته تحذير لار ګورم په مؤمن انتظار دې په بار دې ایمان والا کې د واحد کې الا د خپل والا ہے د خپل والا ہے د قسم دا الله ولا بما نظم دارای تی بدی شه د ایمان دوج توحید دوج او دا کوم المعتدون ادا کړه د دې ده نه تیرې کوت کی فین تابو فتوی توبه وستا یعنی هغه شرک پرې وغه واقامت صلاته او جاری کمز ورکه زکات یعنی احکام اختار کړو اظهار د احکام وکړو فیقانو کو بیت دین تش په توبه نه کړې ضرور استاد دې دې په دې کې واځې کوم دلایل اپ کوم چې پیږي وای نه کته مانو اگر دې مان کړل او نه پر فدوا دې دینا او تان کو په دې ستان تان کې دین ست ته وي چې ستا مشران بدنامي لګي انبیاء باندې تان کوي صحابه کرام باندې تان کوي ائمه باندې تان کوي حق فرض علما باندې تان کوي نفقات الائمه تر کفر نو وجد مشران د کفر د کوبر مشران چاته وي دا تعیدین چې دا چک پروس باندې ګیدا د کوبر مشران دي الله یې فقاتلو نو وجد مشران د کوبر انم لا ایمان لا یګر د چری نشته له د فار ایمان ایمان جمع د یمین یندای تر وا وعده نشته یا ایمان په معنا د ایمان واسه شه نشته د ایمان د ایمان نشته یا ایمان رو مانده امن و واسه شه نیشتر امن دیلا دیلا امن نیشه لارم یا تاون خامخواه دی منیشی جنگ و تروکین خامخواه چی منیشی در خلاف نه اوش بگم تخدیر علا تو قاتل نه قامنه اول جنگ نکوی دیو قوم ترا چی مات کری دی لو مات کری دی خپل لو دونا و همو اکر دی کری پیستل دو پیغمبر بانه او دو پیغمبر سنت و باتی بیرات راو دی و هم بد آو کم او دی شورو کرو پا تادبانی اول دلن ستا خلاف اول کرده اتا خشانو هم اتا تیری دینی چی جنگ مطرد کوئی فالله و حقا تخشاو فتا اللہ دیر لائک دی چی اویر گئی دا اللہ نا کچری تا تی ایمانوالا قاتلوم جنگ کوئی دی سرا یعذبوم بی ایدیم داوم تخدیده املا بیوکا کنا الله عظیم شرمی است الله شرمی نو شیدو ته جو جړ دې یو شیو کا جنگ کنا جنگ کې دې ترا صدا ور گئی صدا ور گئی دې ته الله ستا په لاتونو باندې ا شرمی دې لا ستا په لاتونو ا امداد کې ستا ته باندې په دای باندې وایش په دور قوم مؤمنین ا یخي بشی سینې دې قوم مؤمنان ډیر تاسو ته کړی وي نو کا جنگ ور سره برابر کې چې سینې په یخي شي وایو ابو بدی الله ابو صدر وړونو دې دې تر ډیر غوسو رګه د بو دوه غوسو له با ثوی وو وا تو بل الله ال مؤمن امه ربانی وو ګل الله ما شفا چا چوخه شي چې تی هو د کې دې څه پکې سموم شي توبه واتی والله علیم حکیم الله دې با حکمت زار په زار ام حاتم تو او تشجیه اګو مات بو تا چې پریبا خو دې شي تاسو بی امتیان ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اخام خادوي خرق الله كذا چې جهاد مجاهدي دي ساتونا چې جهاد کوم کی ساتونا يا علما دانا چې دي په شو الله په الله په پوره پرچا علم دې په باندې اظهار دي انا خام خادوي خرق الله كذا چې جهاد کوي ساتونا ولم تذو اني ویلی بيد الله نه بیر پیغمبر اسلام ابل مومنان رازدار ولی جد ولوج نه دي یی چې دا غي پړه کې د بل چا محبت نه صرف د الله د الله پیغمبر د مومنان دا به الله خام خخ کار کوي مجاهد وخ کار کوي هغه مومنان هم وخ کار کوي چې دې پرې کې صرف د الله د الله پیغمبر د مومنان چې د کافرانو بيد او سره نه پړتي دا به خام خخ کار کوي دا راګنو زبر کافرانو تر ټولو بینه ده بعد زبرګانو والله خبيرو بما تعملون الله خبردار پاوې تاسو کوي اوس د پد وسوسې شیطانی تاسو یې جنگ وتر کوي یا هغه جماعتون جوړې دو نیک نیک د نیکه کارو کې جواب ما کان المشرکین ندی جاید د فرد مشرکانو ایامرو چې چې چې چې آبادې جماعتون د الله د مشرک څخه کار دی ما دابا دی شاید دا اعلان کوم په داتال کې چې کوی کړ کوم دی په پردانو باندې کفر کوم دی کفر دی اولای کاویت حویت اعمالو دا کتان برباد دی مانو دی دی په دی جمعه جوړی اپ اور کې دی په میش جمعه د څوم جوړی دی نه ما امر مو تاج الله یکنن ابادی و جمعه تو د الله او چې ما رړ په الله باندې واحد اپ رد رسونه چې عمل اخرت لګي دنیا لري نه کوي ها چی دنیا بگڑی غم نا واقعا مثلا جاری کئی مزور کئی دکار ولم یخش اللہ انیرگی بدالا نیش چانا پا زیر اسبابو پا تھا نو دا کتان بغیر دا اسباب فاتان نو دا کتان فاتان قریب دا خلق چیشی دا دلار مندر کنن او بلا شو برادن یہ دا یو باجان بانے دا جان خدمت کئی دیر پیسی لگئی ہاں بوش تو ترسوم جنگ کے آو اجانتون سے قاتل حاجی آئے گردوی تا تو بس کل پا جانو بانے آبادو لما جیارام پشان تامر دا اچھا چیمارا پا اللہ بانے افراد سنے بانے اجاد کر فلار دا اللہ کلاس تونے در اللہ ندی برابر پنی در لستا پنیس خوب آگا نیک سڑی جمعاتون جوڑے دا کئی خواہ مشرک دے دا اللہ پنیس بانے اگا مجاہد اگا جز فکر چیز پیتا نشنگوان اوچھتے واللہ والا عزیز قوم ظالمین اللہ توفیق نور کرد قوم ظالمان را اللہ دین آمنو بشارت آقا دان چیمان راڑو اجرادو کا جادو کا بلار دا اللہ کی پلا گول دمارنو اب کڑو دزانو دیر دولی بدرجہ کی اند اللہ تھا او دا قدام دیدی فا کامیاب تو خبای دا اس برد دا دیر خسڑے دی اگا بل خود دشتگر دی نا اگا دشتگر چی دا اللہ پا دیر کی جاد کیا را بہتر دی دیس برنا دا مشرک شدی یو بچو ربو ما زیر ورکی دی طرف دی پا پیمربان تیاتر دفت طرف دا اپا رضا باندی اپا جنتونو چی دیل بی پا دیگی دی امتون همیشہ همیشہ بی پا دیگی همیشہ کنن اللہ چی دی جسا عجر لوی دی خود بیان مقاطع دا عداو دین چیار کرتا دا اللہ دوسی دوسی کم دا اللہ دشمنان دی کستا پلار دی کرو دی خوچی اکیدی غلط اغنم بائی کارٹ کے ہاں یو لدین آمنو و ایمان والو لا تتغدو اباکم منوی پلاران سادورن سادو دوستان کچردی ورگنی کارتکو پر بی ایمان والی ومی تولو او چاچی دوستی اوڑا دی سرستان ندا کتان اندائی دی ظالمان تا ظالمان دی خوری اجمال آدھا بند کون شاگا فریجن قولای کمو ظالمون دا کلان دی ظالمان دی قل انکانا باو کم وی کچری خواب شبر حالا یہ رو چی منگ دی ترجو بائیکارڈ ہو نو دا بمی کور روان شی علاوی کور دیسی روانی گی که بائیکارڈ تی نکن کور دروانی گی اللہ ربان عذاب را لیگی دا اللہ دشمنان دی قل انکانا باو کم وی کچری آباو کم پرارانستا تو پابناو کم او دامنستا تو و امانو کم اورنستا تو وادواج کم او بیبیانستا تو و اشیرتا کم اٹبرستا تو و امارو امارنستا تو ایک طرف تموا چی گٹری اتصب تموا چی گٹری تاتو آگی دران اتجارستا تا شونا کسادا چیری گی دا کوٹا گیره دا آگی نا تجارت با مخراب شنو تجارت با مخراب شنو که دی تر بای کارتو کما و مطاکنا زینستا تو چه خفو یغیل یعنی بیا با دی کور بار نواخلی نو تو که دا تا حب بیلیکم اللہ دا تا خوب لگی دا اللہ نا پیغمبر نا جیاد فلار دا اللہ فتربسو دی تنبیت ہو رہی فتربسو انتظارو کئی تردی پوری چراد دو که اللہ پخبر آزاو دا اللہ دادا چی تو بائی کارٹنے کے کنا تو خوی واحد ہو بائی کارٹنے کے ار جانا جوڑتا تھی او دالا دا عذاب انتظار تھا کور خدا تھی رانی زالیدی بائی کارٹو کا کنا واللہ والا عزیز قوم الفاتقین اللہ توفیق نوری قوم فاتقان تھا دفع دوام چرا من بائی کارٹو دوں گا لگ با پادشو جنگ بسن کو پلو جنگ جی گیا اللہ وینا پا گڑا کو فائدہ نشتے گنا سبب دو فتح ندا او کلت چکم دے دا سبب دو شکست دے او گر پا ہنین کتا تو دیر ہوئی تالو تا تو دول در ہوئی اما قابل صدور درم اگر دا اللہ امداد ترانے ستا پڑے کر لوی را لکنا چمو خدا پر دیر ہو اللہ ترم رجوع مات بل پر شوا بل طاقت تا شوا اللہ دا امداد دو کم پر مخانو کڑی تقدید اینا دا پچی شوال باندې هفته پر باندې شو رسول الله صلی الله روان شو په دې باندې کوشي کله چې مکه پات خوشو نو په دې دا ډیر دا وادن قبيله و دا ډیر دورو خلکو د دې یو شاخ او طيب کو سيده بدو سقي بنو او د دې تحریک اصل محرک چې کوم مالک ابن عوف و دا ډېر بهادر انسان و د توای پر راجا مړ چې الګ دا سړی خو تر دې راغی اوس خو خواه کې توایب دی که نه نو دلته به راځي او دلته کې مونږ سره زیاتې هم کړو دلته به راځي نو فکار دا اوس په توده کې بهمونږ ور شو که نه ډېر جنګي سړی وګورو چې په دودک توده کې بهمونږ ور شو چې په او غني که مقو ته به بیا هم پرېږدي نه نو خلک راجا مه کړو او ټول بې وځو سر د وړو دړو سرد مادونو دې پار چیر کوم شکاسو وړ دا خدای عمرانه اخلي دا رونو عمرانه اخلي دا بچی به عمرانه اخلي ا دا مات به مخلي چې تا د جنگو کې خپت پدر تو باندې نو تیز در کسان را میدان سر د خود ما شو مادار شه وښه پای کې سلور در جنگ یو با کی چې کوم نه دغه واړه ماړو ځانه وي دلته نبی اسلام سر دول در کسان روان شو ل در مسلمانانو او دول در اخر د مسلمانانو دو زره پکې طلاق او چې مسلمانان نو صرف امداد دروش امداد د نوشت تل تلې ترتي اې دې له تلو چې کدی شي کاستو غړو نو به دې خپل پدر او نبی اسلام صحابهونه اگر دې لاره دې وجلو نو زه دې پړ کې را دې ګور او دقت نه تر کوم لا به موات نه کثیره تین په دې سره امداد کړ دې الله ستاسو په دې ډېر کې او خاص کر په غدوونه کې یو په معنا د غدوا راخا د خونې روز خودي او یو پټیر مانو راځي ا پر پغدوه ونه کی خاص کر اذ عجبت کوم کثرت کوم کل تعجب کچول تاسو زیات والی ساتو چې مو خو دول در یو غي صدور دی وات ور وشو په پټس باندې په یو چا پکې به ختم کو نو فلم تو نه دوم شي ا تو فائدہ در کرتا تا کثرت زرا برما او تنگ شو په تاسو باندې نو کا سره د فراخ کا دینه بیا وا او ته تا داغینه شا کوم کی مخامره هغه چې پیران هغه د ډېر سخت ششمارو غشي په شروع کړو د الله امداد خدای سره ونه نه دی مخه کړه یو نبی اسلام پاتې دی هغه دا وایي انا النبی لا کذب وانا ابن عبدالمطلب ته نبی ما زه دروغجن نه یم چې زه به ته نبی نه تخدي او زه د عبدالمطلب په اولاد کې عبدالمطلب اولاد نه تخدي هغه دا وایي هلکه راشي راشي بیا الله پرې رحم وکړه ثم انزل الله سكينته بیا راولی گا اللہ اتمینان پر پیغمبر اسلام بانده اب امونان بانده راولی گل اللہ خرید فرقتو چه دامنی دیا گیل را اصدار کر اللہ کافران اللہ دا صدار کافران شکست ورار کو پدی غدوه که مسلمان ها دو چیان در که دیان پی اولی اللہ اینا اصالی ریش در او خان اصالی ریش در گڑی اصالی ریش در سترس پینا خیر دیان بیان با اسلام ازار کفری خلو اغنیمت تقسیم کو سو ماتوب الله من بعد ذلك بیا بیا باندې کلا پد دې په چا چا خو بعد ډیر په مسلمانان شو ا بیا ډیر بعد مالک نه او کې دې بیا مسلمان شو دې بیا د کارنامی کړی چې داس کارنامی د بدو سقیب د ثقافتیان چې د تکړه خلک نه بدو سقیب کفی خبیلا د حجاب یوسف د هم ثقافی و د ابو رب د شوبر د هم ثقافی دې د تکړه خلک نه د دې نسل سری سمیا توب اللہ بیا میرا بانی کر اللہ پا دیتا پا آچا چوکا خواہ دیر مسلمانان شبکی اللہ با خود کے میرا بانت ہے اور بیا دا پر شبی شتاز ہوا ہے یا والذین آمنو سورت کے جیار شورو شیطان واسوسی ہے چاہیے کل بھائی موزنہ کہیں کله به جماعتونه جوړوي کله به مال لګوي کله به صحیح دلته به دادی چې جماعت ته دی راغلی د الله دا پلیت دی مشرک اور جماعت تفرین دی یو الذین آمنو و ایمان والو انما المشرکون نجسون یکه مشرکان پلیت دی مشرک به نه شرک یې کې الله کی عبادت اور به مانی دا چا ویلی دا پنځګر شیخ څه ویلی نه و ابي ویلی نه دا د دیوبند د مخ کې دیوبندی ویل نه نه دیوبند د محمد قاسم نانوتی نیکل او نو پیدا چې هغه هغه ویلي دي عبدالقادر شاه عبدالقادر دهلوي او ای شیر دی کې الله کی صفت اور می باندې شیر دی دوی د خدای تھی بلبل چالو وای نو تفسیر سورۃ بقرہ تو صحیح کی دلان دی نو مشرک چې بل چا د علم الغیب وای بل د مشکل ګوښه وای داتا وای اب پلید دی او دی وای ارجب مسکین فلید مسکیږي نجس انما مشرکان نجس ہونا یکنہ مشرکان نجس دی تو دین نشی مسجد حرام تا پدکار دی نچی دادے دی کار نباد را نشی وائد خفتو ہوا اگو جرتا تیری گئی عیل دن دلا چارائی نا کیا دی دین بیا بزن سودا نا خرسی گی نفتاو فیغنیکم اللہ مفرد دی ذرا چی مالدار بگی تاب تر لادک پلی میرو بان تیانا ان شاء کجرو غړی الله کنا الله دې هو حکمت واره د اتیشه تو دې وای مخه اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل خاطرهم الله حتى يتقون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأخذون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. جزاك الله. مقصد سورۃ توبہ بیان دا صدور فرقو چې تعلق میدان جهاد سره دی درې هغه چې تر جهاد کول شي او یو هغه چې به جهاد کوي درې هغه چې تر جهاد کول شي هغه یو مشرکان یو د کتاب او یو منافقان بیا دا مشرکان ځان له درې فرقې دي یو ته یو دي معاهدین چې واده تر شو د نه جنګ دویم دی محاربین چې تر فل هر جنگ د موعده نشته ایو دی مستامینین بیا د موعدین دو قسمو موقت او غیر موقت نو ګوې کې ټول صدور کې د مشرکانو کوجه ته پړوم به څه کې اتي شاتو کې د مشرکانو صدور او قسمونو دا غي حکم کله چې موعدین دی موقت نو غو خو تر پر کې جواده نه مات کړی کم چې تش موعدین دی غیر موقت دی نغی سر صدور میاشتی نیتا دا کم چه محاربین دی ایتم دک آشور و حرم که دا سبیخ رزی کم پاتی دک نیتا دا کم چه مستامینین دی نغی تا امن دیور که امن قرآن و تا بیان که بیر کل دور تو آبیا دا ایتا پا تحدیدات وغیر بیان شود دی دانا دا نه حیاتون ترگم چه قاری تر تلاوت کن پا دی که اگر دویل پرکا چه دی کتاب دی دا غی تا جهاد بیان دی او داغی علتونو بیانی فدیات کې صدور ایو یو علت روس ذکر کې ادب سین چې ټول 15 علتونو بیانی وقات الذین یلعون بالله اجن کوي دا کتاب ته چې ایمان درې په الله یو علت داري د دې ایمان بالله نشته ولا الله نه منه الله هو یوم دی ولا بالیوم الاخر انا پر هغه روسونه ولا هغه خر نه منه اخرت کوم نه الله اذا مني ولا احد ما حرم ولا ورتول ارام نغني نارم يا شرم كل الله في امر الله ولد مني دريشو ولا دين ود الحق ادين كاي دين پورا تاسو دي دا کسان دي دا کسان دي او تر کتاب تر رشو د کتاب د جنگ مت قاتلو تر مت وای دی تر حتا تر دی بو یو تر چې دا چور کی ټیکس د خپل نه په دادر دی وی ذلیلا ی دا ټیکس دین چا دا جنگ دی زلا ته بار دور و چې ذلیل شي

نن دا غي پیته د ترک پیته د سعودیا د ریال نو چت شي ول سړې پاکستان راغله اګه تر به خو د سعودیا د ریال نو چت شو لکه دغه روپۍ دغه په لیرا کې کوم ډیر شته اوسه یا د موږ په روپۍ کې دغه ډیر شته ته سو ګوره یو په 900 باندې غي تر کو په دې د پرې بوجوګر کې نو یو کس نو خدای دې خسر راوړي خدای دې وکړي ځان خدای ته څنګه رانه خدای غیر فارخه دا چې موږ په خپل خپل عمل ټیک کړو ان شاء الله خسرې به راشي اگر دغه حال دا چې موږ سر دوکې دړاکه دغه دوکه باد برابر راځي او ټکسونو برابر لګي حتی تر دې چې جنگ وتر کوي تر دې چې ورکې ټکس د خپل لاس نه په داتې دیوی ځلې ده اوس هغه څلور وجه ته ذکر کړي یو لا یؤمن بالله دویم لا یؤمن بالیوم الاخر دریم لا یحرمون ما حرم الله اثرهم یا الله یدلون دین الحق دا څلور وجه د جهاد ذکر شوي اوس په دې یو تبصره کوي هغه لا یؤمن بالله د هغې وضاحت کې په دې مخکې اتي هغه ایمان په الله څنګه راګداتي وقاتل یهودو و یهودیان عذر ابن الله وذر اقدام د الله نادول دی ایمن په ما نادول دی په ځای خدا دی زیم ناروا خطرناک دی او خوشی خو زیه د سړی نادول ای کنه او وای نه ترانه نیست اقدام نادول د الله دی دا لا اله بالله نه د مسلمان او اولیا د الله نادول دی نو په الله کوم د ایمان دی ادا الله د الله نایبان دی نادول دی او دادی دادی ذالک قولهم بی ابوائهم دا وینا دی د خلو دی دا یضاهئون قول الذی کفروا من قبل مشابهت کوي په وینا کې دا کته تر چې کافرانو په خوا دی نه او د یو څو وانا نوح علیہ السلام کو دا غیم دغه کیدو دی نه د الله قاتلهم الله فلانت کی دی الله شرابیل الله نه دشتا لیکن دا چې شرک کوي د الله نه د الله دی تباہ کی الله وي تباہ دی کی الله خیری دی الله خیری نه کوي خو تا ته ما ته چې دوه ته خیری وکړه چې شرک کوي چې د الله نه دوری یادی وي خدای ته خدای تباہ کی دا خلک ان یو فکون کب تر تواړو لشو او دا غدریم علت یو لا حرمون ما حرم الله رسول دا غیب قدرت کی خبر 31 نمبرات کی اتخذوا اخبارا ونودی مولیان فل او پیران پر ارباب ان خدایان په مطلب دی هلو هلو رحمت کی بيد الله نه او ایز ایثار دم دی د مریا یو هر ادیب وی چې رسول الله ما کو نه نه بده موږ د پیران مولیا عبادت نه کړې او خدای پاک کوئی دی ته خدایان ویلی دی نبی اسلام وتوی الی ذکان یحلونکم و یحرمون فتأخذ قدر بقولهم دا تنوع چې به شي حلال کړ تاسو به حلال دي اي به شي حرام کړ تاسو حرام دي دلیل بیا وکړه نو قال نه مې د کړه کړه دا ته خدای مې کړه او چې دولا خبره به دلیل مدي هغه یې ګړې وره ته یو کړه نو ته خدای ونه خدای وایي دا وني مولا وایي چې به دې غسر شي ته یو کړه تا دا خبره به دلیل مې ته خدای وکړه دا خدای وایي لاندې لا تجربه تصور کله تا ته خدای ونه دا دای کار ده خدای دې وته ویلو اتخذو اخبارا ونی ولې خپل له مولیان وربان اولو له فیران خدای به د الله نه په مثل د هیر حرمت کی او یې سي کار تام دې د مریم او حالانکه حکم نو شې دي تا مگر دې چې بعد به کید اجتوا یک کیو لا اله الا هو دیشته بل اجر توحید دی الله نه پاک دی الله د اجر نه پاک دی الله دا نه دیشته را جوړی بعد د نه کې قد آیت لګی پرد تکلیف کې پیش کړي او ور دی و امامان ته ارباب بذ الله جوړ کړي واشه دی ته تربیت حق بل باطل دغه یهود او یهود مولیان فیران دا غي خبره نس مقابل کې غي منل من کده امامان خبره منو من د نس مقابل کې نه منو کله چې یو حکم منسوسی وي او غیر متعارض وي نو هغه کې زمونږ د امام خبر ته منل تاجر نشته موږ هغه د تقلید کوو چې په کوم بیا مثلا کې نس دي خارو کم وي نو بیا موږ د امام هغه استنباط هغه قبول کړو یا د یو امام یا د بل یا د بل او چونکې موږ د امام فرحمت الله علیه اصول منلی موږ دا اجتهاد مو کوو چاچ دی امام شافعی منلی هغه دا غشت یار نه ایا تر دو دوسوس متعارض راشي او تر مخالف دی بل نو هغه کې بیا موږ وو چې ترجیح کوم دا ورکو نو موږ هغه ترجیح ورکو چې کوم لای امام دی په ترجیح کړ هغه بل په جواز تر دی نو موږ د نس مقابل دی خبرت نه مدلی خانه دې دې تا هر بوجه موږ د امامانو اصول منلی دي ادا اصول دا غیر ترجیح دا غیر دلان من دا غیر تقدید کو خواه دانا چه دا نس مقابله کنده یو که من دا پو یهودو با دا نس مقابله کنده خبره من دا یوریدون او سالورم وجه تا ذکر شو کنه چه لای دینون دین الخاق دا غیر وزاد که دی مخیات که چه دین پورا دین کول خفری را اکم خالی چه دین خدمت که نا غیر همیشن خلق خرابی لکنه نو بوره پورا دین سر چه قرآن بیاره تو قرآن بیانور خو فری را آدو چو قرآن بیانی دایی خلاف لگیا دی تو جنگ و سردو کو گا یوریدون ایوت فی نور اللہ غوار دی چه مڑکی رنا دا اللہ بیا فائم بقبل پروپیگانو کو کوئی ان پروپیگان دی دیر علوم فکار دیو دیگ دا نمانی دی آغا نمانی وی اپ اللہ تا پروپیگان دی سل اکی چی دی بدنام شی و خانو پتا کی دی وی اپ اللہ انکار کئی اللہ دار دنا مگر انکار نگئی دی خبری چی پورا کئی بق پرانا د دین نه تعبیر کړه نه دین رڼا رکھا نه قران او سنت رڼا دي د دین علاوه تیری دي ولو کرن کافرون اگر چې بدګنی کافران د دین غا رڼا پر کول ولذي دار دال آزاد ارته رسول او چراوي د پیغمبر اسلام بل هدا په قران سره او دین حق او دین کامل سره د ضرورت دین کولی د بار چې غالب کی د دین په دین ټولو باندې اگر چې بدی کړي مشرکان د دین غلبه به ورو ورو دین سره هغه ته دلیل نشته ایتانو یې زمون کتاب انجیل نه غته وته چې دا چا ویل دي نو هغه ته دلیل نشته سند نشته موږ او قران او کتاب د الله نو موږ سند روانو شي ما ته شو قران خلو شو قران ته خپل استاد خلو پلان کی حسین دي سم ا ته خپل استاد ما نه نو تي خلو ا ته خپل استاد خلو شاه اسحاق رحمت الله ا ته خپل استاد خلو شاه عبدالعزیز ا ته خپل استاد شاه ولی الله ا ته خپل استاد دغه په بره باندې لاړ شو موږ ته دلیل دي موږ د حدیثو دلیل پیش کولی شو دا هر یو دي عزیز موږ ته سند دي واجی هغه ز تا دشته نه پات د ایثار اسلام په خبره سره نشته انا تر د انجیل یا د تورات په حقانیت باندې سره نشته ولذي د الله آزاد د چراوي د پیغمبر په بلودا په قران سره ابدین کامل د پاره چې غالب کی دا دین په دینونو ټولو باندې اگر چې بدګړ مشرکان د غلبه د دین اوس هغه دوی موجه چولا بلیو بالآخر قیامت نمانی سنگے نمانی دین فروش کئی دا قیامت دبارا من لگے دنیا بگٹی وزاد داگی دے یایو اللہ دین آمانو و ایمان والا انہا کثیر من اخبارے یقران دیر دا مولیانو نا آج پیران نا خواب خواب خوراک خوری مارنا دا امیانو بالباطل فباطل طریقو چاو تا مدرسین جوڑی کری دے چاو تا دا تاویزون دکانو جوڑ کری دے آو چاو تا چاوتا دمونو دکانو جوڑ کرده چاوتا نور سم دا امیانو ما راختی بس بالباطل فباطل طریقو یو ابل ویسو دونان سبیل لا اباندهی خلق دا اللہ دین نا دا اللہ دین نا خلق باندهی دا قرآن نا دام کئی معلومه تیم خوری وزای قرآن نشپارو سنون بکار دی دو نقصانه اکرا ابیا اگم کم مالی چه غستی د دین په نوم باندې مدرسو را هغه بیا ځان له خزانه کوي ګوره مخې ته وایي ولدین زجر ورکوي د خلکو له چې د دین په نوم واغسته او اوسې لګی نه په هغه طالبانو یا په مدرسې باندې بلکې اوسې په ځان لګی ځان له کیري خزانه کوي نو الله وایي ولدین یکذبون الذهب هغه خزانه چې خزانه کوي تر زر او سپین زر هغه خرچ کوي دا په لار د الله کې په هغه طالبانو له خرچ کوي او زیر اور کرتا فاداب در در سرا دو نقصان ہو کرو یو دا دین پا نورا جمع کرے اب یو لگو پا دین نا بیائی لگئی دا دا پراپرٹا ہے دا لگو موٹر ہے دا لگو فیائش ہے کئی مولیان چکر بیان کئی دا آیت دا دیر والا دین یک نیزون ازا و دا مخ کنوئی د دې ځای نه وای او یو ګوري عوام چې کومه زکات دور کړي عوام چې کومه غریبانه او ترمدار نه کړي دینداو ترمدار نه کړي دا مرنه به رسټ د تاو شي او دا بدل شي او دا بدل شي ادا بدل شي دا څو ګرد مليان ته دغه دا مخ کوه مولای ته سر دی وای دا ټول یو آیات دا ټول مليان نه پاره امیان د کې نشته د مليان شروع شوه دی اول جملو کې دا وای چې مليان د دین په نوم باندې پیژره د مکه پیران دیمه جمله کې ولذین رتب دا وای چې دین په تدین په نوم راځي مکه دی او دا له جمع کوي په بنکو داستا صفات ته او دی او کوم وره یو مرما دی پاور کی جگر مول په بلی پدی ا په سپینو سرور ما په ور کې بہت جانم کې یعنی گرم بکړی شي فتو کا بیا جبا او دا کول به شي پدی تر تندید دی په تندی بل مو زه دا در کوي و جنو هو غړکو دې پر طرفونو کې دا کوي و دور ما اب شاګا دی باندې ها دا ما ما یو دغه کته د مفرد کې په ترکی کې سخل ظالمان دی سکراگیر کری و دو دریا نکان دی جان تو چاڑا پا دغم آنی کی دی چھوڑو کئی یو ایتر ادا ہونے گئی چولا پای من چاڑا کی دی ام جامی تی دی جوڑا چھوڑو کئی دا پر املا بانی والا کی دور ٹھوک کی دا شان دی ندیر ہے چی موقع تم داگا چل دی پر املا والا کی دی سرا چاڑا گا چگی کی دی ٹھوک کی بیا والا پر ترخ کی دی بیا والا پر مخ بانی کی دی او تو ایشا با پلاران تو ہے چمو دور دور لکر پر آو لیکن پڑا ہوا ماں نو دا الان کې داسې دا سور ناراو دا خو د جهنمیانو دپاره دي هغه مولیانو دپاره چې دین په نوم یې راجمع کړی وي الګولې بیا په ځان باندې وي د هغې له به داسې تندي به ورته داغول شي اړخونه به ورته داغول شي بلاګانې به ورته داغول شي ورته وایي هذا ما کناستوم دا هغه مال دی چې خدا نه کړی و ځان دپاره په دین الګولې اغوستی د دین په نوم الګولې په ځان وو فذوقوا ما كنتم تكنزون وذاك اي سزا دا چې دا دوی خزانه کوم کی ان ایت دا تشور عند الله یکر شمیر د شمیر د میاشتو په دې دا الله دولت میاشتي په کتاب الله په علم دا الله کې په کتاب دا الله کې یعنی لوح محفوظ کې دولت میاشت الله مو دا هغه وخت نه یو په ما دوخه دا کارو کې ورته خو نه دا هغه نه چې پیدا کړی الله سبحانه وتعالى منها ارباطون خرم لدينا صدور دي عزت دي عدل قادة عدل حجاب و حرم دا پا يولي نتكي دول سما يولي سما دول سما پيلا دا يولي نتكي اوما رجب اوما دا صدور دي عزت دي خواه پا دي كبه جنگ نكو ذالك دينا قائم دا دي مضبوط دي چه دي كي صدور دي عزت دي كبه جنگ دي شروع كي آتو كي جنگ كوري شي فلا تردمو في نام خودكم نو زیاته مو کوئی پدې سادور میا چې په خپل ځانو د دې جنگ مو شروع کړي وقات مو چې کاپا او د مشرکان په دازدار کې چې ټول مشرکان مو یا ټول مسلمانانو په دراو دی کاپا د قاتل الفاعل نه کار والو ټیک دی په دازدار کې چې وجدي ټول مسلمانان د مشرکان یا کاپا د مشرکین نه واخلي حال او وجدي تاسو مشرکان په دازدار کې چې ټول مشرکان مو دي بیا په خپ را دینه کوي خپل را دینه کما یو قاتل کوم کاپا لکه چې جنگ کې تاسو را وځي تاسو ټول آی خپل پر نه کوي بیا ته کوی دی بیا غا لار کوونه کوونه په مؤمن الا ولازم ما ته په کې لازم کو بیا وځي وانم ان الله مع المتقین هو شي یقن الله له تر د فرضګارانو انما نتیو یقن رسو کول د میاشتو یاد حکم شری حکم شری دی کې دا هو چه در صدور میاش که بجنگ نو کوئی کنا زیادتو فل کفر زیادتو آل ایپا کفر که کافران خواستی مو خوچ پدی که تصرو پکا نو آغا پا کفر که زیاد چون سن بے کولا یو کال مثلا محرم با اده یو بوشی چه محرم که دشمن زم کم دور ده تیار نده نو چود می من جنگو کو کنا نو مگه خراب بے کن نو خیر د محرم په سفر نه اور په دیمه شه هغه و د حرمتو ګرځو اغه اغه اغه له بنو ور د محرم دی له بنو ور د سفر دا د طریقا یذل به الله کفرو خطا کول شي په څو کې خطا کوي شیطان خطا کول شي په ریبانه کدان چې کافران دي یحلون او عامن حلال دی میاشتل یو کال یو میاشت حلال کیدا لکه محرم میاشتا کلالا شدیک جنگ کو و حرمونو آمانا آرامای دیر بلکر بلکر لگ نا نا نا دا بیا پا محرم پاک پندا شوا لیواتو عدت ما حرم اللہ دے پاس برکی شمیر دا چرام کری دی اللہ فیحلو ما حرم اللہ نو حلالی کی دی آگا چرام کری دی اللہ دوی لهم سو آمارم در دغی طریقہ دا عدل کی دا طریقہ دا مکی والو چا نزکڑو دا دی یہود نزکڑو دی یہود پا وطن کے گرمے کی روجی رانے نو خلق کوئی چی دا ہوڑی رگرائی لکن نو سبا دلتا چی دی نو بادشاہ دغو تا ہوئی علماء تا دا غی چی دا تیو گئی سے اجتحاد ہوئی اگئی وی چی دا تی بیوکو چی دا تا شپگو میاش کی روجی دی او پینزم کی شپگو میاش دا ہوڑی سخت دی نو دا تی بیوکو چی دا با یو رسمی دو رسم میاش تا یو رسمی تا بیگا دو رسمی تا بیکو دا شپگو میاش کی سخت دی کنا نو بیا چاوی چی اگا خوش پارس گیتی روزا او دا چی کم دا خو اشپار اوس خوش پارس گیتی روزا اگا چی کم دا اگا بیا دورس گیتی روزا نو دای بیا دا فسان خبرا وی دا سولا در بی تیس سو گیتی شوی سولا تین اڑتالیس نو چار سو اسی گیتی شو کنا نو با بار تقسیم کن نو بار چار اڑتالیس نو سالوی خورد شوی دا خیر دی د دیر شو بلا سالوی خوردی سو اجتهاد وشو په دې پیتلو شو بس جمی کې وینو ته اصل وی وینو اته روجي دیر شو په غي باندې ما نو ای سر وی په دې وجه باندې پرې پوه شو نو زمون کوم دې داس چرګې دې دا چرګې دا چر دې دا غي نن ځا کړو دل تک یو لکه د دغه خبره د زکات نو زکات خو د فار وخت نشته کنه زکات خو چې کله په تابانه فرش شو تصابیر حساب شي لکه ته په محرم کې شو په محرم کې به کال اور کې کته په رمضان کې وی رمضان کې ورکه که ذل حج کې ذل حج کې ورکه نو دا خو نه چې رجب کې ورکه نو دې مولیان ول د دفاع غو چې رمضان د دامیانو څه پته لګي دیو د کاد یا په محرم کې د بل په رمضان کې د بل په شوال کې د بل په ذل قاده کې د بل په ذل پدغه کې په جماعت الاول کې بل په شعبان کې موږ ته څه پته لګي پیدا دې کو چې راځي چې او میاشت سره مقرر رجب دا اتیو رجب او مرجب دا نو رجب نو دا دا طریقہ دیو ذکر دا غینا او دا طریقہ غیب ذکر دا غینا چیر راشا سکر با من باندې آسان دا غده آسان دی مون دا جنگ ای کمدوری دی یا غی تیار دی راشا دی کار که با مونگ دا محرم دا با سفر کو ادا تا سفر مخ که میاشه اگه با محرم کو دا بروست کو ابراهیم مخی کو نو کارلو یاد شد دا طریقه می دا پینزده موجه جنگ دی تر جنگ دکه و کهی یعنی پا حکمی شریکی تاخیر تقدیم کهی لکه نن زبا مسلمان دی مسلمان من در اللہ کتاب تا کل فرضی اده و تایی نش پارو تنون با مخی که فرض چه کم یا قرآن در اللہ دی اده و تایی نکر تا با اولش پارو تنون که یعنی اکم شه چه مخ کن اگه رستو کن تو دی تر جنگ نی پکار این منتیو یکن رستو کول دا نسا آیان سی او نده نسا آیان سی او رستو کول یو دا نیسیان نی نیسیان من پری خودل یقینا رستو کول دو بیشاری زیاد و زیاد والا پل پل کبر کبر خواتر دی کو خوچ دا اللہ دا پدی دغا که پدی قانون که گوتی شروع پا کبر که مخی لارا یزلوی یو دلوی گمراه کولیش پدی پدی تری جیوان آکران چی کافران سو گمراه کئی شیطان یو حلونو حال آلائی دیل دی دیل یو کال اور آمائی دیل بل کال یو آتو عدتا ما حرم اللہ دی پارچی پورا کش میر دا چرام کری دی اللہ فحلو ما حرم اللہ تو حال آلائی دی آ چرام کری دی اللہ دوی نام سو آماری من خیر تکرن شدی تا بد آمار دی واللہ اللہ دل قوم الكافرین اللہ توفیق نو کے قوم کافرانو تا بس خان دوی سی ختم شوی تو صورت مقصد دی بیان آغا صدور پھر کچھ دی تعلق دی میدان دی جات سر دی دری آغا دی چیز در بجات کولتی لگا مشرکان دی آلی کتاب دی ابنا فیقان دی یو آغا پھر کتا جای بجات کچھ مومنان دی بیا تا مشرکان دری قسم دی خدا جات کئی سر پلار چیز دی یادی کئی مشرکان دری قسم دی یو دی معاہدین چیز روارده شو دن جان یو دی یو دی محاربین چې تر واده نشته بالکل په لحاظ سره جنگ دی، یو دی مستامینی چې هغه تا نام نستا په ملک لگا هندو دی یا سکھ دیگر دی امن غسل ته دې حکم دای دي تر جنگ نه کوي. بیا دا معاهدی دوه قسم دي، یو موقت یو غیر موقت. کوم چې موقت دی دا حکم جدا دی هغه تر وخت پوره کا، غیر موقت دی هغه سلور میاشت دی. او کوم چې محاربی بھی دا سروی خرد وی اگر اچھ رو خرم وارا بس اما استامین لدو رو فرک چی قرآن واری تو که مسلمان چی خبا گی واز دوست پر مخارقا نو دا اگر طول افکام باتای تو دو کل مشرکان رو بیان شو دو یو کرگا لی کتاب چی ہو دن سارو دا اگر پیدو حیاتون کی دا اگر یو کمو دا اگر تا دی جنگ سلور رجوی یو دا چی لیکنو بیلا زکر جنگ چی ایمان پاردان راری دو یو ذکر جنگ چې اخرت لا عمل لري تش دنیا دنیا ګټي درېم دا چې دا الله حرام نه حرامي دا الله حلال نه حلالي تر رب دین پورا نه کوي او پیندم په هو کې شری دا الله کې تاخير تقدیم کوي ذکر جنگ ته ان شاء الله دور و سبب خو یو خبر وره بس خبر دا را چې زمون یو ملګری د تناسو دغه د ناسو د اصول په معنی او دا غزي او نازو کوته پر فرشوا د ایکسیل سے جان زے بنو دے خدیر خسڑے دے تسواتو امون چی دا خبر اپنا پرو یا دو خسڑے رے چے اچی لیڈ میں بدا اگر نہ تکڑا والتا کی دکھا جی دیر تک دخو دچا بان دو دل کو نکو با تو مکار بیٹو رہا سکو دا اگر مور نشیدہ اندوا کوئی جی خدا پاک اگر با خیلتا معاہدہ بل دا مونگی او شاگرد و ما ٹیٹ شاگرد و ما ما دور میں ہوا علی شاہ فیصل دی او دا اکمل دی دی دا مامی ہوا دی او دیر خواہ علیم و دیر دیت خدمت کردے دین دیر بلتحا خدمت کردے سمات را دیر مدد کردے پا دی دین کی یا دیر تکرہ لار مدد کو زورا ورا نو پا کلی گواغی تا چاپا خانو شرا نو لگیا با مسئلی بے کول دیر خر کردائی دو جفتا پاک سمک سم کرو نو دو که جفتا پاک آگا باقی من گسو اغیلا داری جنات نه بجی شیرا شابی سلی و غیر تکیری باشی نو دوا کچھ خدا پاک آو بخی اما پا خیر کا رورت سو اما تا اللہ آسان کی یو بنا ملگر سوگ دی داغی رو ریٹرین کر دوا کچھ خدا پاک بچ کے اللہ علیہ سیاد طور کی ما تا گور دا چھتو مرا دی گئی خان دوا با کہو دا ہوا دی یو دی دا غبت دا ہو چونکہ دن ملگری دی دی دا کی روشن نو خیر تا تو توی دی دوا کوما تو تا تو پکی دوا کوئی داد پا دوا کی شامل شوئی خان داد پا کی شامل شد چود منگ دوا کو کھنا دا پا جمع دوا نرا داو زان دارا دوا دا خو خود جمعی صورت کرد قرآن مخی دا تا دو ناتر دو ناتر تا تا دوا کئی چی کورو روی یا قبلی فیدنٹی کرد یا بیماری دوا کوئی و تا وقتا پا کتی خوی دا آنگا چا دا کم چا ما ترخاص لکا تعلو کی وی انو اگر دوا ما دید فار چی نور خلق تا معلوم نی کنا و دیوار چی نور تم دوا کی تا تا دوا کئی خواه خود دعا کہ چون کہ قرآن نے اللہ نے لکھی اللہ نے قرآن سر کلک کی اللہ نے مسلمانان کول کلک کی قرآن سر کلک